tanımadı kimse beni. Sana geldim ey Allah'ım, yaktım aşkınla bedeni. Sana geldim ey Allah'ım, yaktım aşkınla bedeni. Sana geldim ey Allah'ım. Bilmezler ki dünya fani, hep gittiler kalan hani. Bir yol gözler Kerem Kani, sana geldim ey Allah'ım. Bilmezler ki dünya fani, hep gittiler kalan hani. Bir yol gözler Kerem Kani, sana geldim ey Allah'ım. Bir yol gözler Kerem Kani, sana geldim ey Allah'ım. Geldim.